Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, zatem program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 25 dzień maja, piątek, serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Uwaga skupiona na Wiejskiej, tam początek sesji zgromadzenia parlamentarnego NATO. Cały czas w budynku trwa protest. Zarzuty gwałtu i przemocy wobec kobiet usłyszał były producent filmowy Harvey Weinstein. Został aresztowany. Dar młodzieży zawinął do Talina. Kilkuset parlamentarzystów z państw NATO w Warszawie. Są też przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. W Sejmie rozpoczęła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu. Formalnie jutro zaczną się obrady. W Sejmie trwa też protest niepełnosprawnych i ich opiekunów. Pytany o akcję szef polskiej delegacji Marek Opioła powiedział, że protest nie będzie miał wpływu na przebieg zgromadzenia. Zarówno marszałek Sejmu i Senatu wyrazili jednak w takiej trudnej sytuacji zgodę do tego, żeby sesja odbyła się w budynkach parlamentu. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Paolo Ali powiedział, że został poinformowany o proteście. Dodał, że jest to wewnętrzna sprawa Polski i że nie ma w planach spotkania z niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Tu do mnie przychodzą, czy oni mogą pomalować, czy oni mogą coś zrobić. Muszę powiedzieć, że podobne spory mają miejsce w każdym kraju. Dzieje się to również we Włoszech. Protest jest wewnętrzną sprawą Polski. Jestem przekonany, że polski rząd, parlament znajdą jak najlepsze rozwiązanie tego problemu. Niepełnosprawni ich opiekunowie protestują 38 dzień. Były producent filmowy Harvey Weinstein, aresztowany, usłyszał zarzuty gwałtu, przemocy i molestowania seksualnego wobec dwóch kobiet. Wcześniej na oczach kilkudziesięciu reporterów i gapiów Weinstein stawił się na policji. Z komisariatu policjanci wyprowadzili go w kajdankach i zawieźli do sądu. Tam usłyszał zarzut. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości $1 milion lub poręczenie majątkowe opiewające na $10 milionów. Będzie musiał też nosić bransoletę na kostce, urządzenie dozoru elektronicznego. W ubiegłym roku ponad 70 kobiet oskarżyło Weinsteina o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Producent twierdzi, że nigdy nikogo nie zmuszał do seksu. Weinstein był jedną z najpotężniejszych osobistości Hollywood. Był jednym z założycieli studia Miramax. Dar młodzieży jest już w porcie w Talinie. To pierwszy przystanek największej polskiej fregaty podczas rejsu dookoła świata w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pokładzie statku są studenci Akademii Morskiej w Gdyni, uczniowie szkół morskich i laureaci ministerialnego konkursu, którzy swoją postawą zaskoczyli komendanta Daru Młodzieży, kapitana Ireneusza Lewandowskiego. Tu do mnie przychodzą, czy oni mogą pomalować, czy oni mogą coś zrobić. Także pod tym względem naprawdę jest zupełnie inaczej to odbieram, niż sobie wyobrażałem, jak wypływałem. Dar młodzieży do Kopenhagi wypłynie jutro przed południem, ale zanim to nastąpi, załogę czekają uroczystości w porcie w Talinie. Czyścimy, klarujemy ten statek. No jutro po wyjściu, według prognozy, do Kopenhagi pojedziemy już na żaglach. A w sumie żaglowiec odwiedzi 22 porty w 18 państwach. Reprezentacja Polski. Siatkarze rozpoczyna występy w Lidze Narodów. To nowe rozgrywki, które powstały w miejsce Ligi Światowej. No właśnie w Katowicach powinien rozpoczynać się pierwszy mecz biało-czerwonych z Koreą Południową. Na miejscu jest Kuba Nieziński. Powiedz, jak ważne są te rozgrywki dla naszych siatkarzy? No, z punktu widzenia biało-czerwonych to oczywiście próba nowego trenera z kadrą. On mówi, że tutaj będzie rotować składem i da w Lidze Narodów pograć zmiennikom, którzy wcześniej tych szans nie mieli. A przecież celem numer jeden w tym sezonie są Mistrzostwa Świata i obrona tytułu mistrzowskiego, zdobytego właśnie tutaj w katowickim spotku. Rozpoczęliśmy składem młodości z dojrzałością pomieszanym, a trener Vital Heinen rozpoczął od mocnego uderzenia. Dwa pierwsze punkty zdobyte przez biało-czerwonych, później jednak rywale. No i teraz oni prowadzą 5-4. 16 najlepszych drużyn świata gra w tych rozgrywkach. Każdy z każdym. Utworzy się tabela i na sam koniec, na początku lipca we Francji zagra 5 najlepszych drużyn plus Francja jako gospodarz, ale droga do Francji jeszcze jest bardzo daleka. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. I to wszystko w tym serwisie trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy, wschodzie i na południu kraju początkowo burze, stopniowo zanikające. Możliwe opady nawet gradu. Lokalnie opady obfite, temperatura minimalna w nocy od 10 nad morzem do 14 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. A wiatr słaby, umiarkowany, wschodni, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru oczywiście większe. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na smartfon Nokia 1, modem LTE, Dual SIM, pamięć 8 giga za 349. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To już 5 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Jak zwykle 7 trójek na początku 22. Co ciekawego do 19. Otóż od dziś konsumenci w całej Unii mają być lepiej chronieni. Zaczyna obowiązywać RODO, czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. To dotyczy również uczelni wyższych, egzaminów wstępnych. Powinniśmy zastosować coś, co w RODO nazywa się pseudonimizacją. Czyli mamy egzamin, ja piszę swój pseudonim na przykład i udostępniając wynik egzaminu, udostępniamy go pseudonimami. W ten sposób uczeń wie, jaki to jest wynik, uczelnia, szkoła wie, a już osoba trzecia, która sobie przychodzi pod szkołę, tego nie wie. Jak słyszymy, dar młodzieży w rejsie niepodległości dopłynął do Tallina, stolicy Estonii. Na razie na silniku. Pierwsze trudności pojawiły się przy wchodzeniu na platformy na masztach, bo jednak trzeba było przełamać strach, ale już po pierwszym wejściu, po zapoznaniu się z tym, gdzie postawić nogę, gdzie się złapać, już ten strach minął. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Kto wie, proszę Państwa, może to szansa na likwidację gigantycznych wysp plastiku, które stworzyliśmy na oceanach. Polska firma opracowała technologię przetwarzania plastikowych odpadów na paliwa. Mniej więcej z 1 kg tworzyw sztucznych jesteśmy w stanie wytworzyć mniej więcej 1 litr paliwa. To jest przede wszystkim pomysł na wysprzątanie środowiska. Dziś także a propos środowiska, o rowerach miejskich, które będzie można zostawić wszędzie. Może to ryzykowny nieco pomysł? Te rowery z wypożyczalni właściwie zalewają w tej chwili chińskie miasta. W samym Pekinie jest aż 2,5 miliona rowerów do wypożyczenia. Więc można sobie wyobrazić, jak wygląda miasto, które właściwie jest zalane tymi rowerami do wypożyczania. Jutro wielki finał, finał Ligi Mistrzów, mecz Real-Liverpool. Jakie macie plany na jutrzejszy sobotni wieczór? Nic. Przepraszam bardzo, jutro jest mecz, którego oglądam z kolegami, aczkolwiek sam się nie interesuję, ale będę jak najbardziej śledził. Jest to presja społeczna. Nie lubię oglądać, ale jest presja. No, logiczne. Będzie również o kocich mamach, proszę Państwa. Nie przepadamy wprawdzie z ludzkiem za kotami, ale troska mam kocich, no, wzrusza. Od małego kotki wiedzą po porodzie, że muszą masować swoje maluchy, jak zjedzą posiłek. Chcę pani powiedzieć, że kociaki mają kolki, a te mamy tam próbują rozmasowywać te brzuszki? Dokładnie tak to można powiedzieć. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.

Tak, Grigory Porter w naszej piosence dnia. Kwadrans po 16. Od tygodni jesteśmy bombardowani informacjami o RODO. No i stało się, dziś wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Państwo zapewne też dostają dziesiątki maili, SMS-ów z prośbą o akceptację nowych regulaminów firm, czy też serwisów społecznościowych. Od dzisiaj firmy za przekazywanie danych bez naszej zgody mogą zapłacić ogromne kary, nawet do 20 milionów euro. Przedsiębiorcy w całej Unii mają nowe obowiązki, a obywatele nowe prawa. Między innymi prawo do bycia zapomnianym, mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Prawo do bycia zapomnianym w większości przypadków znajdzie zastosowanie do mediów społecznościowych, wyszukiwarek internetowych i wszystkich przypadków, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody. A więc musimy wiedzieć o tym, że jeżeli udzielamy na coś zgodę, to zawsze mamy prawo tę zgodę odwołać. Spam, telefony ze sprzedażą garnków, telefony ze sprzedażą kocy. To idealne przypadki zastosowania prawa do bycia zapomnianym. Czy faktycznie wszelkie moje dane, na przykład jeśli usunę sobie konto z Facebooka, będą mogły zniknąć z dnia na dzień? Ja tutaj jeszcze bym przestrzegł trochę. Przemysław Gąsiorowski z serwisu ODO24. Pamiętajmy, że w internecie nic nie ginie. To, że Facebook skasuje nasze dane, nie oznacza, że nasi znajomi nie będą mieli print screenów zdjęć, które kiedyś żeśmy wrzucili, no i one nie pojawią się na jakimś forum czy gdziekolwiek indziej. No ten internet taki jest, że nie zapomina, także my nie zapominajmy, że on nie zapomina i pamiętajmy o tym, żeby rozważnie wrzucać te treści do sieci. Do tego RODO się pani jakoś przygotowywała specjalnie? Firma się przygotowywała? Firma się cały czas przygotowuje, tak. Ale w jaki sposób? Szkolimy się. Tu są przerabiane umowy, nowe robione umowy z instytucjami. Dużo maili, bardzo dużo w sensie fizycznym papierów i mailowym, także jest tego sporo do ogarnięcia. A co się zmieni w przychodniach, co się zmieni w szpitalach od dzisiaj? Pierwszy to jest rejestracja pacjentów na recepcjach. Nie może być tak, otrzymujemy ogrom skarg na te działania, że cała recepcja wie o tym, kto jest w tym momencie rejestrowany. Po drugie, to jest wyczytywanie gości na korytarzach, to jest rozkładanie na biurkach tych kart medycznych, tak że ja wiem, kto jest przede mną się leczy i kto się po mnie leczy. I wreszcie drzwi ze specjalizacjami, bo w wielu przypadkach wystarczający jest numer pokoju. Mieliśmy kiedyś taką wiadomość od matki syna, który leczył się u wenerologa w małej miejscowości i cała miejscowość wiedziała o tym, że on czeka pod gabinetem i to są takie przypadki, kiedy rzeczywiście RODO znajdzie zastosowanie. RODO nakazuje na sposób bezpieczny przetwarzać te dane osobowe, w sposób je adekwatnie zabezpieczyć. Mogłaby się zdarzyć sytuacja, że rzeczywiście gdyby została udostępniona informacja, że pan konkretnie skorzystał z danej usługi, mogłoby to zostać gdzieś w jakimś środowisku źle odebrane. Czyli rozumiem, że na przykład jeśli nie wiem, pójdę do kosmetyczki i ta kosmetyczka umieści na stronie internetowej informację, to już jest złamanie ustawy. Na pewno tutaj należy pozyskać najpierw zgodę. Jeden z dyrektorów szpitali poinformował nas, że w związku z RODO zakazał podpisywania kroplówek oraz worków z krwią imieniem i nazwiskiem pacjenta. Absolutnie przestrzegamy przed tego typu działaniami. Ma być też prościej, łatwiej i przejrzyściej. Ma być prościej i przejrzyściej pod względem informowania. Weronika Kowalik z Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. I jest osobny przepis w RODO, który dotyczy właśnie tego, że dane mają być przekazywane jasnym, prostym językiem. I bardzo jest też ważne, kiedy ten komunikat jest skierowany do dziecka, żeby za każdym razem odpowiedzieć na poziomie możliwości osoby, z którą się komunikujemy. A na uczelniach, w szkołach, czy będzie można na przykład wywieszać takie tabelki z ocenami, z wynikami egzaminów i z nazwiskami? Nie, absolutnie nie. To jest, i to dotyczy nie tylko szkół, to dotyczy również uczelni wyższych, egzaminów wstępnych. To są wszystkie przypadki, kiedy rzeczywiście narusza zasady minimalizmu. Tutaj powinniśmy zastosować coś, co w RODO nazywa się pseudonimizacją. Czyli mamy egzamin, ja piszę swój pseudonim na przykład i udostępniając wynik egzaminu, udostępniamy go pseudonimami. W ten sposób uczeń wie, jaki to jest wynik, uczelnia, szkoła wie, a już osoba trzecia, która sobie przychodzi pod szkołę, tego nie wie. Łatwo, jak słyszymy, nie będzie, ale pewnie za kilka miesięcy po prostu przyzwyczajmy się, obyśmy tylko nie zapomnieli o zdrowym rozsądku. 19 minut po 16 i tym tematem zajął się Łukasz Karusta. 7 trójek na początku, 22, pan Darek do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Grupa The Hooters. Shirt on my back, not a penny to my name, and the land that I want. Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście w sprawie RODO chciałem takie trochę trudne, może przewrotne pytanie zadać. Jeżeli byśmy chcieli wystosować list gończy za przestępcą, czyli za osobą prywatną, to czy najpierw nie powinniśmy go zapytać o zgodę, czyli go wcześniej znaleźć, a potem dopiero za nim list gończy wystawić? Zakładam, że ścigany traci prawo do ochrony własnych danych. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Mam spory dyskomfort, słuchając tych informacji o RODO, nieustannie będąc bombardowany oczekiwaniem, potwierdzeniem akceptacji nowych przepisów, regulaminów i tak dalej. I w związku z tym obawiam się na przykład, czy w przypadku przyjęcia na przykład do pracy, czy nawet już pracując, pracodawca nie będzie oczekiwał podpisywania jakichś bzdurnych dokumentów i czy w związku z tym nie będzie wylane dziecko z kąpielą, czyli ja nie akceptując jako konsument, jako pracownik pewnych zapisów, nie będę po prostu mógł korzystać z pewnych treści internetowych, czy nie będę po prostu mógł pracować. Dziękuję uprzejmie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16. Tydzień temu Dar Młodzieży ruszył, jak wiemy, w rejs niepodległości dookoła świata. Pogoda sprzyjała, nie zanotowano żadnych chorób morskich, zasłabnięć. Dar dotarł do pierwszego portu na trasie, czyli do stolicy Estonii, Tallina. Uwaga praktykanci, zbiórka pod krok masztem. Proszę o przejście w łazienkach, toaletach, żeby spod prysznic wszyscy przyszli. Chodzenie w obcasach po pokładzie i cała robota tutaj jest już obcykana. Natalia, uczennica Technikum Morskiego w Szczecinie. Ja do munduru zazwyczaj noszę obcasy. A że wachta druga jest wachtą, która składa trap podczas manewrów, to została zawołana wachta druga, no to czapka z głowy, żeby nie odfrunęła, komuś tam z tyłu podam i pobiegłam, co się okazało odwiązywać siatkę, która po prostu była pod trapem w pięknych mundurowych spodniach, które już później nie były takie piękne, tylko całe uwalone jakimś białym pyłem. Później trzeba było ten trap podnosić, to się ciągało linę w tych obcasach. Uwaga załoga, uwaga praktykanci. Dzisiaj obiad 11.30. Po tych paru dniach już wiem, dlaczego marynarze mają takie duże brzuchy. No jedzenia generalnie jest dużo, jest śniadanie, które jest bardzo obfite. Jest później lunch, później tak naprawdę jest obiad, a później jeszcze są takie dojadki na osoby, które wracają z wachty o 22. Pierwsze trudności pojawiły się przy wchodzeniu na platformę na masztach, bo jednak trzeba było przełamać strach, ale już po pierwszym wejściu, po zapoznaniu się z tym, gdzie postawić nogę, gdzie się złapać, już ten strach minął. Było ciepło, było przyjemnie, no ale trochę szkoda, że tak żeglarsko niezbyt, dlatego teraz nie możemy się doczekać, aż ruszymy w stronę Kopenhagi, bo teraz już wieje. Gdy przyszedł sygnał, każdy z nich w pół dojedzonej strawy dzban. Troszkę mi się pokręciło w głowie na tak dużą skalę, że nie byłem w stanie stać o własnych siłach. Jedyne zawirowanie, jakie czułam, to właśnie po malowaniu, jak w zamkniętym pomieszczeniu troszeczkę nas farba przytłumiła. Ojej, co ja tu robię? Józef Grzesiak, starszy bosman. Dziewczyny, kto jest dzisiaj bosmańskim? Julia, jest tam, weszła. Ona jest na Moskrowie? A, też wiem, która, ta z Opola. Bardziej mam swoje maskotki. Taką moją maskotką jest Szczurek Kapitański, który stoi u mnie w kabinie. Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. No to Szczurek to moja żona mi kupiła na którąś z gwiazdek i to jeździ, on jeździ cały czas ze mną. Wczoraj wychodząc z łazienki była pomalowana podłoga i trzeba było przejść po desce. A niefortunnie złapałam się za barierkę, która też była świeżo malowana, więc poleciałam na pokład do instruktora, żeby mi otworzył składzik z farbą i dał benzynę, żebym mogła zmyć tę farbę z ręki, bo bałam się iść do Pocmana, że jeszcze dostanę zrypkę, że łapię za świeżo malowane. Klarowaliśmy żagle, czyściliśmy pokład, polerowaliśmy mosiądze. Na początku jest ciężko, ale później człowiek jest już tak zmęczony, że nieważne, o której przyłoży głowę do poduszki i śpi. Większość z nich to jednak złapie tego bakcyla i zostanie na morzu. Marek Grubarczyk, minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Kiedy wstaję tu na tym pokładzie, to cały czas przypominam sobie młodość i no jest to taki sentyment, powrót jakby do domu. Dar Młodzieży wypłynie z portu w Tallinę. W Tallinie w sobotę przed południem. Kurs, jak słyszymy, na Kopenhagę. Prognozy wskazują na wiatr, który pozwoli postawić żagle. W sumie żaglowiec odwiedzi 22 porty w 18 państwach, a Dar Młodzieży w Tallinie odwiedziła nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. 26 minut już po godzinie 16, program trzeci. To Marie Laforêt. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens. Que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, en septembre, viens, viens. Repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens, vous y dormirez. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Górski, Czesony. A pan pewnie w trasie na rowerze, tak? Tak, panie Kuba, jak co roku o tej porze mniej więcej właśnie chciałem zdać relację. Ruszyliśmy, trzech zuchów ruszyło z Przemyśla. Szosna, Szurkowski i pan. No w takim gronie nie jechałem jeszcze, ale byłoby bardzo przyjemnie w tym momencie. Jedziemy, mój kolega Piotr i Krystian, jedziemy z Przemyśla, jedziemy wzdłuż granicy wschodniej. Jeżeli dobry los pozwoli i dojedziemy do przyszłego piątku, to i łańcuch, język w łańcuch się nie wkręci, to jakąś relację, krótką trasę jeszcze do pana zrobię. Będzie nam bardzo miło, czekamy, pozdrawiam pana, dziękuję. Marie Laforêt, program trzeci po 16.30, skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Złożyłem obszerne zeznania, ale najgorsze dopiero przede mną. Nie było jeszcze możliwości, by opowiedzieć, co działo się ze mną w zakładach karnych, powiedział Tomasz Komenda. Mężczyzna został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia. Odsiedział 18 i dopiero przed kilkoma dniami został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. We Wrocławiu zeznawał w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień przez organy ścigania, niedopełnienia obowiązków, tworzenia fałszywych dowodów, zatajania dowodów niewinności oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem. ABW zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT w handlu paliwem. Skarb państwa stracił co najmniej 150 milionów złotych. Rafał G. wynajdował osoby, na które rejestrowano fikcyjne spółki. Zarzuty przedstawiono już 30 podejrzanym. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. ONZ wzywa koalicję pod wodzą Arabii Saudyjskiej do złagodzenia embarga na żywność do ogarniętego wojną domową Jemenu. Ponad 22 miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej. 8,5 miliona jest poważnie zagrożonych głodem. Do końca roku ta liczba może się zwiększyć o kolejne 10 milionów, alarmuje ONZ. Od 3 lat koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej zwalcza ruch Huti, zmierzający do obalenia prezydenta Mansura al-Hadiego. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Zdezorientujmy się, proszę Państwa, co w prognozie pogody. Jutro w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, także na południu wielkopolskiego zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju, także w Sudetach, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na północy, w centrum, na południu miejscami burze, lokalnie z gradem, burzą mogą towarzyszyć opady, silne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 21 w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 na zachodzie, południu kraju. Nad samym morzem w granicach 17-18. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby, umiarkowany, wschodni, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru naturalnie większe. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup ekspres ciśnieniowy Philips z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2399 zł, a wrócą do Ciebie 200 zł na karcie podarunkowej. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Spraw mamie ogromną radość. Już teraz w Lidlu. Bukiet 13 róż, jedynie 7,99. I praliny do 50% taniej. Lista pralin na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami T3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. W Black Red White tniemy ceny na pół. Wybieraj spośród setek mebli i zgarnij 50% rabatu na drugi tańszy produkt. A płatność rozłóż na 10 wygodnych rat. RRSO 0%. Tylko do 5 czerwca. Szczegóły na brw.pl. W roku stulecia niepodległości zapraszamy na nowy cykl Polski w dwójce. Najważniejsze dramaty stulecia, wybitni reżyserzy, znakomici aktorzy, a wszystko na scenie Teatru Polskiego w Warszawie i w transmisji w programie drugim Polskiego Radia. Zaczynamy niespodzianką Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego już w niedzielę o 12. Transmisja wideo na Facebooku oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Cofactin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Już dzisiaj w Media Expert mamy przeceny na Dzień Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało nam do 17. Żarty, proszę Państwa, skończyły się. Za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19. Tymczasem Basia. Adamie, witam. Co dobrego? Halo? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Kłaniam panie się. Redaktorze, zanim woda deszczowa do połowy wypełniła łódkę, to udało mi się dobić do brzegu i jeszcze wcześniej złowić szczupaka. Taki gdzieś 1,5 kg. A to dzisiaj wszystko? Tak. I to za dużo. Mam do pana pytanie. Tak. Czy pan uważa, jak inni, że je się oczami? Bardzo często tak. Co więcej, kupuje się oczami. To nie ma gorzej, jak robić zakupy na głodniaka. Zauważył pan? Tak. To ja mam w związku z tym taką rzecz. Jutro jest piękne święto, najważniejsze w roku. I dla gości robię szczupaka w galarecie, rozdrobionego oczywiście, w takich miseczkach, powiedzmy, z grubiego szkła. Mhm. I oprócz tradycyjnej tam marchewki i groszku dodaję różnokolorowe owoce, nasiona i nawet kwiatki. Jak pan spojrzy na to z góry, to można doznać wrażenia, że w tym palce maczał Pablo Picasso i Vincenty van Gogh. Tak to pięknie wygląda. A myślę, że lepiej, bo by uczestniczył w tworzeniu pan Adam. Panie Adamie, dziękuję, pozdrawiam. I'm Basia. 20 minut do 17. W oczekiwaniu, proszę państwa, na połączenie z Waszyngtonem chwila muzyki. Ależ elegancko się zrobiło, to Benny Goodman, tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski, troszkę zaskoczony. Benny Goodman. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Pomyślałem, że jak będzie nudno, to przynajmniej słuchacze pocieszą się wspaniałą muzyką. No dziękuję panu za to wprowadzenie. Bardzo panu dziękuję. Taka szybciutka recenzyjka. Tymczasem Memorial Day Weekend trwa w Stanach Zjednoczonych. Przeróżne wydarzenia przed Memorial Day, prawda? Bo to w poniedziałek? Memorial Day jest w poniedziałek, to jest w ostatni poniedziałek maja zawsze. Memorial Day to jest jedno z ważniejszych, najbardziej patriotycznych świąt w Stanach Zjednoczonych. To jest Dzień Pamięci. Amerykanie tego dnia oddają hołd wszystkim poległym za ojczyznę na różnych frontach, we wszystkich wojnach. Na przykład na cmentarzu Arlington w tej chwili przy każdej tablicy stoi amerykańska flaga, to samo na cmentarzach wojskowych w całym kraju. No ale jak to Amerykanie? Amerykanie nie tylko świętują swoje święta na paradach i oddając hołd swoim bohaterom, ale także udając się do sklepów. Memorial Day Weekend to także weekend rekordowych wyprzedaży. Dla żołnierzy specjalne zniżki, dodatkowo 10%, dla zwykłych obywateli 20, 25%. Dla motocyklistów nie ma zniżek? Dla motocyklistów nie ma zniżek, ale motocykliści ściągają tego dnia do Waszyngtonu i kilkadziesiąt tysięcy motocyklistów przejedzie. A ci, którzy mają sprawne motocykle oczywiście. Mój motocykl być może jest sprawny, ale ja nie mogę się przekonać, dlatego że mi data badania technicznego wygasła w listopadzie i nie mam jak pojechać na to badanie techniczne. Bo nie ma pan badania technicznego. No bo nie mam badania technicznego, a jazda bez badania technicznego jest nielegalna. Nic straconego, niech stoi w garażu, proszę pana, nabiera wartości. Bo to tak może być. No tak, w wypadku takich motocykli to prawda. Pan prezydent Trump odwołał, jak wiemy, szczyt w Singapurze. Miało dojść do spotkania z przywódcą Korei Północnej. Jak to jest komentowane? No, pierwsza reakcja wielu komentatorów, czy reakcja internetu były żarty, naśmiewanie się z amerykańskiego prezydenta, że może się pożegnać z Nagrodą Nobla. No, ale potem troszeczkę ton się zmienił i pojawiły się także głosy, że to była sensowna decyzja, bo skoro nie można było osiągnąć porozumienia, to lepiej było ten szczyt odwołać albo przesunąć. Moim zdaniem nic wielkiego się nie stało, dlatego że już wiemy, że ze strony Korei Północnej nie mamy żadnej eskalacji wznowienia programu nuklearnego, żadnej próby jądrowej. Wręcz przeciwnie, Koreańczycy mówią, że nadal są gotowi do spotkania. Dziś prezydent Trump powiedział, a on też właściwie może się spotkać i że liczy na to, że do spotkania jeszcze dojdzie. Może nawet 12 czerwca, kiedy ono było planowane. Ale tak jak popatrzymy z perspektywy na to wszystko, co się wydarzyło, no to jesteśmy w tym samym punkcie, co mniej więcej 2 czy 3 miesiące temu. Z tą różnicą, że Amerykanie mają 3 swoich zakładników, których Koreańczycy przetrzymywali i w ramach gestu dobrej woli wypuścili. Oni są już w Stanach Zjednoczonych z rodzinami. No a Koreańczycy jeszcze zdaje się wysadzili jakieś 3 tunele. Dokładnie nie wiadomo, co to było, czy to rzeczywiście były tunele używane do programu jądrowego. Są, ale są takie podejrzenia, że dla publiczności to było przedstawienie, ale jednak uważam, że atmosfera, porównuje pan z tym, co działo się 3 miesiące temu, czy pół roku temu, jednak atmosfera jest chyba nieco lepsza. Nie, jest lepsza. Mamy ci, którzy się spodziewali tego, że teraz nastąpi eskalacja, że konfliktu, że Korea znowu wykona jakiś prowokacyjny krok, na razie nie mają racji, bo mamy do czynienia z pojednawczymi wypowiedziami z obu stron. Także tutaj na pewno nie można mówić, że doszło do jakiejś katastrofy, czy tragedii, czy porażki prezydenta Trumpa. Tak, natomiast okazji, jest jeden tak. ciekawy aspekt tej całej sprawy. Otóż jeszcze przed szczytem wydano oficjalnie specjalne monety z okazji tego szczytu. 250 monet oficjalnych dla dyplomatów. No i takie monety, które przy okazji nie związane bezpośrednio z Białym Domem, ale sprzedający pamiątki i Białego Domu i różnego rodzaju symbole amerykańskie, sklepik zaczął sprzedawać też takie pamiątkowe monety z prezydentem Trumpem i Kim Jong-unem i one są, proszę pana, teraz sprzedają się jak ciepłe bułeczki, szczególnie wtedy, kiedy okazało się, że szczytu nie będzie. $20 można takie pamiątkowe monety kupić. Przy okazji postaci pana prezydenta wiem, że pan Donald Trump ma kłopot z kątem na Twitterze. O co chodzi? Ja nie powiedziałbym kłopot. Odnotujmy. No. Natomiast on blokował, on miał taki zwyczaj blokowania niektórych swoich przeciwników, którzy tam, wie pan co się dzieje na przykład na Twitterze czy na Facebooku? Nie wiem, bo nie mam na szczęście konta. No i dobrze, no i dobrze. Mhm. No i wielu polityków, w tym prezydent Trump, blokowało niektórych takich najbardziej zagorzałych swoich przeciwników, ale siedmiu takich zablokowanych podało tę sprawę do sądu i sąd federalny uznał, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma prawa blokować swoich przeciwników, że jest to niezgodne z konstytucją, dlatego, że Biały Dom oświadczył, że to konto, z którego korzysta prezydent Trump, jest oficjalnym kontem Białego Domu. Gdyby to było konto prywatne, jak najbardziej blokować sobie można. Może pan sobie dobierać towarzystwo, jakie pan chce. Natomiast, ponieważ jest to oficjalne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych, to nie może pan ograniczać debaty. A w Stanach Zjednoczonych wolność słowa jest bardzo daleko posunięta. Mhm. Stąd ta decyzja sądu. Ona nie dotyczy całego kraju. Ona może być jeszcze zakwestionowana przez sądy wyższej instancji. Natomiast na dziś taka wykładnia jednego z sądów federalnych Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, że tak pędzę, ale wątków jeszcze troszkę, czasu niewiele. Harvey Weinstein, przeniesiemy się do Hollywood na chwilę, aresztowany. Morgan Freeman. Do Nowego Jorku, on tam się oddał w ręce policji. Mamy też oskarżenia pod adresem Morgana Freemana. No właśnie, ma kłopoty związane ze swoją przeszłością. No ale co pan chce, żebym ja tu panu powiedział? O tym, jacy są mężczyźni, już mówiliśmy w przeszłości. No jak to, jak w każdej szanującej się stacji, przedstawi pan nam szczegóły. No, co ciekawe jest, no to, że jego adwokat twierdzi, że on nie przyzna się do winy, został rzeczywiście aresztowany. Odbyło się to w cywilizowany sposób, bowiem to nie było tak, że w środku nocy przyszła policja i aresztowała Weinsteina, tylko odbyło się to na zasadach porozumienia. On po prostu stawił się na komendzie, tam został oficjalnie przedstawiony mu nakaz aresztowania i jest w areszcie. Mhm. No i teraz czekamy na postępowanie. Tych oskarżeń jest bardzo dużo. Nie wyobrażam sobie, jak miałby się z tego wybronić, ale zobaczymy. No nie wiem, co to więcej miałbym powiedzieć w tej sprawie. Pan Kuba z Debrzna właśnie do mnie napisał: mogę pożyczyć panu Markowi motocykl, mam sprawny. Ale pan... Tak, bardzo proszę? Nie, bo chciałem panu już poza tą wielką polityką i Koreą, i Twitterem, i aresztowaniami... Taką drobną historyjkę chciałem panu opowiedzieć. Ameryka znana jest z wynalazków i udogodnień dla klientów. Ja ostatnio przekonałem się na własnej skórze, że rzeczywiście niektóre udogodnienia są bardzo przydatne. Znaczy, mówiąc, chciał pan się pochwalić faktem, że wprawdzie nie podróżuje pan motocyklem, ale podróżuje pan pociągiem, tak? Ale ostatnio koleją podróżowałem. Właśnie. Dużo. I poczynił pan pewne obserwacje. Poczyniłem pewne obserwacje w momencie, kiedy spóźniłem się na pociąg. Dosłownie minutę. Jechałem z taksówkarzem, najwolniejszym na świecie taksówkarzem. Nigdy nie jechał pan tak wolno pan taksówką dziwny, na dworzec kolejowy. Pan jest dziwny człowiek, bo pan nawet jak się spóźnia na pociąg, to pana bardzo cieszy, prawda? Pan właśnie okazało się, że nie ma powodu... w tym samochodzie, w taksówce już się chicholi, tak? Nie, wtedy jeszcze nie. Wtedy się trochę denerwowałem. Natomiast jak dostarłem na dworzec i podszedłem do kasy z informacją, że właśnie się pół minutki spóźniłem na pociąg i co ja mam teraz zrobić, czy jest jakiś następny. To już był powód do radości. Dowiedziałem się, że... To może powiem tak. Jak w Polsce spóźnia się pan na pociąg, ma pan bilet, to co pan robi? Nic. Płaczę w mankiet, wracam do domu. Tak, wraca pan do domu albo wydaje pan następne 150 zł na bilet. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak pan spóźni się na pociąg, bilet panu nie przepada. Znaczy przepada panu na ten pociąg, na który się pan spóźnił. Mhm. Ale dostaje pan kredyt, który pan może wykorzystać na bilet na następny pociąg. Jeżeli następny pociąg jest droższy, to pan dopłaca. Jeżeli tańszy, to nawet zwracają panu pieniądze. Także absolutnie nie ma pan żadnego powodu do zmartwienia. W głowach chyba, się przewraca od tego dobrobytu, naprawdę. To jeszcze będą dzwonić, dyktować, o której pociąg ma odjechać. Właśnie, ale pociąg odjechał bardzo punktualnie, natomiast ja dotarłem następnym pociągiem pół godziny później. Nie musiałem dopłacać ani centa, dlatego że cena biletu była dokładnie taka sama. Napad, proszę pana. Napad z Grand Rapids, Michigan. Ludzie różne rzeczy zostawiają, jak pan wie, podczas napadów i w ten sposób wpadają, ale też te notatki z żądaniem pieniędzy piszą czasami na dokumentach, na których nie powinni pisać. Mhm. Ten gentleman z Grand Rapids napisał na karcie wypisu z więzienia, ale on sprytnie to zrobił, dlatego że on oderwał swoje imię i nazwisko, oderwał swój adres i wszystkie dane. Mhm. Problem polega na tym, że nie zauważył, że nie oderwał daty. W związku z tym policjanci poszli do tego, do tego więzienia, sprawdzili, kto danego dnia został wypisany i niedługo potem zapukali do jego. Bardzo trzeba uważać. Pozdrowienia jak zwykle dla szanownej żony, a tym razem zdaje się, że piosenka jest od pana, prawda? Tak, ja tylko wysłałem panu dwie i nie wiem, którą pan wybrał. To możemy zrobić tak, że piosenkę już zaprezentujemy. Bardzo proszę, panie Michale. A pan oczywiście jako światowiec rozpozna. Albo nie. To jest Lee Greenwood, God Bless the USA. Czyli Boże Pobłogosław Stany Zjednoczone. To jest jedna z bardziej patriotycznych piosenek country. A puszczamy ją dlatego, że mamy patriotyczny weekend w Stanach Zjednoczonych. No i to jest powód. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. A chciałby pan jeszcze usłyszeć, na czym polega wyjątkowość Ameryki między innymi? Nie. Tylko w Ameryce. No dobrze. Przy bankomatach drive-thru są klawiatury Braille'a, a pizza dociera do pana do domu szybciej niż ambulans. I ludzie zamawiają podwójne hamburgery z podwójnymi frytkami i kolę dietetyczną. A rozumiem. Pozdrawiam pana, Marek Wałkuski dla państwa z Waszyngtonu. Do usłyszenia. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, dziewięć minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Ceny benzyny, ropy idą w górę, jak wiemy, tymczasem na całym świecie mamy, proszę państwa, prawie 5 miliardów ton plastikowych śmieci. A gdyby tak przetworzyć tę gigantyczną stertę odpadków na paliwo, polska firma opracowała technologię przetwarzania plastikowych odpadów. To jest zdecydowanie naprawdę dobry pomysł, bo to w ten sposób no, zapobiegnie temu leżeniu tych butelek, no to naprawdę pomoże środowisku. To bardzo dobrze, tak trzymać. Henderic Technologies, we fuel the circular economy by converting waste plastic. Paliwo, które produkujemy, w zasadzie nie różni się od benzyny czy ropy. Susan Kim Chomicka z firmy Henderic Technologies. Jest ono jednak korzystniejsze dla środowiska. Pozbywamy się plastiku, który osiada w naszym środowisku, w naszych oceanach. Jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, to w 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. More plastic than fish in the ocean. Są badania dotyczące ptaków z rejonu Morza Północnego. Paweł Średziński, bloger i działacz ekologiczny. W przypadku 80% przebadanych ptaków stwierdzono plastik w ich organizmach, czyli problem jest bardzo duży. Te ekosystemy morskie i oceaniczne, one rzeczywiście są niezwykle zagrożone. Na obecnym poziomie rozwoju tej technologii to jest przede wszystkim pomysł na wysprzątanie środowiska. Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. I mądre wykorzystanie tych odpadów z tworzyw sztucznych, które już zalegają w środowisku, a których nie da się również ze względu na degradację tych tworzyw, one się rozpadają na coraz mniejsze cząsteczki, wykorzystać inaczej, no bo z nich nie da się na przykład zrobić regranulatu i nowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Wyprodukowanie 1 litra paliwa z plastiku powoduje od 12,5% mniej emisji dwutlenku węgla niż wyprodukowanie paliwa z ropy. Także wydobywanie ropy z ziemi powoduje większą emisję dwutlenku węgla, bo ten plastik już mamy. Nie musimy transportować ropy z Bliskiego Wschodu czy z Rosji, ponieważ plastikowe odpadki są produkowane lokalnie, co także redukuje emisję dwutlenku węgla. To mi się podoba, to jest naprawdę dobry pomysł. Zaimponował mi ten pomysł, że w tym świecie ktoś na coś takiego wpadł wreszcie. Even if we convert